को तो जान से प्यारी है तुम्हारी आंखें, हाय काजल भरी मदहोश ये प्यारी आंखें, हमको तो जान से प्यारी है तुम्हारी आंखें, हाय काजल भरी मदहोश ये प्यारी आंखें, हमको तो जान से मस्त आंखें हैं कि गाते हुए मैं खाने हैं, मस्त आंखें हैं कि छलके हुए पैमाने हैं, मस्त आंखें हैं कि गाते हुए मैं खाने हैं, मस्त आंखें हैं कि छलके हुए पैमाने हैं, हमने देखी नहीं ऐसी तो तुम्हारी आंखें, हाय काजल भरी मदहोश ये प्यारी आंखें, हमको तो जान से किसे फूल है हंस हंस के खिली जाती है, नींद के बोझ से शर्मा के झुकी जाती है, नरगिसी फूल है हंस हंस के खिली जाती है, नींद के बोझ से शर्मा के झुकी जाती है, और कातिल है सनम नींद से भारी आंखें, हाय काजल भरी मदहोश ये प्यारी आंखें, हमको तो जान से रोशनी चांद में सूरज में है जब तक कायम, ज्योत रोशन रहे आंखों में तुम्हारी हर दम, रोशनी चांद में सूरज में है जब तक कायम, ज्योत रोशन रहे आंखों में तुम्हारी हर दम, ये दुआ है कि सलामत रहे प्यारी आंखें, हाय काजल भरी मदहोश ये प्यारी आंखें, हमको तो जान से प्यारी है तुम्हारी आंखें, हाय काजल भरी मदहोश ये प्यारी आंखें, हमको तो जान